saklı kalan anılarla gidiyorum bu şehirde. Sevgilim hoşça kal. Gözlerindeki yaşı sil canım benim, burada bırak git. Gereksiz artık ağlama yok sözlerim, bu aşk gömülmeli. Da gördüm seni, bir ani gün gel bul beni. Yıkık içimde duvarlar, tut elimden kaldır beni. Yıkık içimde duvarlar, tut elimden kaldır beni. Akşamüstü bir yağmurla uğra bana ben ölmeden. Kapım açık çay ocaksa gir içeri görünmeden. Akşamüstü bir yağmurla uğra bana ben ölmeden. Açık çay ocaksa gir içeri görünmeden. Gir içeri görünmeden. Dardayım gördüm seni, kaybolmuşum gel bul beni. Kırık içimde aynalar, hiç olmuşum Allah beni. Kırık içimde aynalar, hiç olmuşum Allah beni. Akşamüstü bir yağmurla uğra bana ben ölmeden. Kapım açık çay ocaksa gir içeri görünmeden. Dur karşımda ve gülümse, elimdeki düşsün yere. Sarıl bana ve kal öyle. Kokun bırak ben ölmeden. Kokun bırak ben ölmeden. Radyo Akdeniz. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Thank you. Hoş çiçekleri sulayan bir ev var hala, hala. Yıkanmış sokaklarda ayak izleri arıyor hala, hala. Yanmış fotoğraflar çerçevelerde hala, hala. Siyah kağıtlara siyah mektuplar yazıyor hala, hala. İnandım desem, yanıldım desem, düştüm desem, kalktım desem, kırıldım desem, tuz buz desem, kalbim desem, kalbim. Kırgın ve inançsız, karşımda karanlık hep. Yine mi yol, yine mi yol? Bir filmin sonunda, yanlış bir oyunda, çıkmaz bir sokakta hep. Yine mi yol, yine mi yol? Sesimi kimse duymuyor, hiç kimse kurtaramıyor. Uçuyorum onun dibinde, yine mi yol, yine mi yol? Kayboldum kimse bilmiyor, uzanıp yetişemiyor. Düştüm çukurda, yine mi yol, yine mi yol? Yine mi yol? Radyo Akdeniz.